böyle bitmez ki. Bizi yakma. Nedir bu kavgan kendinle be belalı? Rahat bırak kalbini o sevdalı. Bir soluklan, bir dinle, bir bak ne söylüyor. Bir duy içindeki çığlığı, feryadı. Anlamadın sen git peki. Yalnızız zaten dünya hali. Ben ona yanarım, her şey fani. Nedir bu kavgan kendinle be belalı? Rahat bırak kalbini o sevdalı. Bir soluklan, bir dinle, bir bak ne söylüyor. Bir duy içindeki çığlığı, feryadı. Firarı ya kalıp ısrarı, ya sevah misali dönmüşler ışığa, ya şaşıp elden ele düşen pola. Nedir bu kavgan kendinle be belalı? Rahat bırak kalbini o sevdalı. Bir soluklan, bir dinle, bir bak ne söylüyor. Bir duy içindeki çığlığı, feryadı.